राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बात है जो सुननी है, कोई नया निर्माण नहीं करना है, कोई बढ़ाना नहीं है, जो इस बात से एक बार सरल देश है दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूँ ये स्वीकार करें, क्योंकि भगवान के है ही हम पहले से, या कोई नए भगवान ही हम बनेगा नहीं, इस राश जी बोलना से इस राश जी बोलना से दो चेतन तीन और अमर चार ऐसे मेरे पास है, ऐसे है हम संसार को शरीर को अपना मान लिया और यह एकदम बदलते हैं, ये मेरी बरोबर सिद्धि एकदम सच्ची बात है, शरीर हमारे हरदम बदलता है, संसार हम बदलता है, संसार से बदलता है और आप बदलते नहीं, यदि स्वीकार करनी क्यों स्वीकार और कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई से मेहनत करे नहीं है, ऐसे मेरे से है जो मान लेना, बस जान लेना से हो जाते जाना, मान लेने से हो जाती है भक्ति, जान लिया तो ज्ञान हो, मान लिया तो भक्ति हो गई और कर दिया तो जो हो गया, सीधी सीधी बात है, एक बात है वो कई बार कही फिर भी कह देते हैं, कर्म योग में और ज्ञान योग में बुद्धि का सम होना है, इस बात से बेहतर सांख्य और योगे प्रज्ञा प्रतिष्ठा होती है, व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि होती है और वो समय व्यवस्थित होता है, दस ये बात बहुत खेती है, अब शेर पूरा सारो बसदे मामला निभाग साधु देव से मंत्र दिया, क्यों समय आप क्यों स्वयं परमात्मा का अंश है, ये बहुत सीधी बहुत सरल बहुत केवल स्वीकृति और कुछ भी करना नहीं, कुछ बनाना नहीं, कुछ लड़ा नहीं, कोई ले जाना नहीं, कोई करना नहीं है, स्वीकृति बस ठीक है ना, पूरे हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण बात। ये उन दीवार पे शरीर में हो, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, फिर बात ये है नहीं। बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, सीधी बात है। छोटे बड़े भाई बहन सब के सब इस बात को स्वीकार कर, केवल स्वीकृति। बार बार कहता हूं तो बार बार कहने का मतलब क्या, पता ही है ये ऐसी, फिर क्या कह रही है ये है जैसी, इस कारण से है अविनाशी है, चेतन है अमर है, सतर्क स्वाभाविक। हर भगवान की कृपा है, जो कृपा से बात होती है वो उद्योग से नहीं होती। वसला वसला होता है, दोनों लाल का मिलता है, परंतु चाहते हैं हंकार करे वो नहीं मिलते। तो ये एक कृपा है, कृपा भगवान है, कृपा से बात होती है, हर सब पर कृपा है, नहीं तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता। क्या मौका मिलने में कोई पैसा दिया है, मौका मिलने को उद्योग किया है, कोई प्रार्थना करी है, अवसर मिला है, बड़ी ठीक बात है। नंबर की बात है, सच्ची बात है, भगवान है, और ये सब कुछ भगवान है, अद्यो अवतार है भगवान का, पहले का पहले, पहले का आदि अवतार है, तो सब भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, तो सर्वम नहीं रहे वासुदेव, सर्वं तो दूसरी सत्ता हो तो वासुदेव सर्वम हो, दूसरी सत्ता है ही नहीं, वासुदेव है परापरति भगवान, अपरापरति भगवान, भगवान ही भगवान, तो भगवान ही वो एकदम सीधी सरल बात, एकदम स्वीकृति करो क्या है, पहले से नया कुछ निर्माण करना नहीं है। ये जानोगे ज्ञान और मानोगे बल्कि ये व्यवसाय में मुझे बुद्धि नहीं है, और मैं और व्यवसाय में बुद्धि है, बुद्धि स्वयं व्यवसायोग ज्ञान योग साधन है, भक्ति साध्य है, एकदम है एकदम भगवान के शरण हो जाओ, एक भगवान मेरे है, भगवान की कृपा से सतुल दास चरणों में लीन हो जाओ भगवान पर, जगत सब कुछ भगवान है। बड़े सीधी बड़े सब बिल्कुल स्वीकार करना, ये स्वीकार करना ही हुआ कि संसार को स्वीकार कर दिया, इसलिए स्वीकार करने है जो बात है, परंतु शरीर और संसार मान लिया, ये कभी साथ रहते नहीं, भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, स्वीकार कर दो। शरीर और संसार कोई साथ में नहीं रहा, एकदम सिर सरल बात, एकदम है जो सुधार कर कितने सुबह मर जा एकदम बात है, एकदम बढ़िया इस अजीब अविनाशी और चेतन अमर है, वैसा वैसा है, आप जाए तो वैसा है, न जाए ऐसा है, माने तो ऐसा है, न माने तो ऐसा ही है, स्वीकार करे तो ऐसा है, स्वीकार नहीं तो है तो ऐसा ही, श्रीजी बात है, ये भगवान की कृपा से ऐसी बात मिली है, दोस्त लगाने मोह करुति विपत्ति करना शास्त्रों के बाद, एक तो संसार को मोह है, एक शास्त्र को, दो मोह बड़ी बात है, श्रुति विपरीत होती है ना, शास्त्र कोई कुछ है कोई कुछ आज विधायक भाग जाता है, इनमें कोई मतभेद ही नहीं, एकदम सीधी गाँव बाबा पिछमा बदल सिद्धि की बात बता दी, दूसरे दिन में बिहार काम आया समाज कामना को है नहीं कामना निष्प्रिय बिहार नहीं चार बात बिहार काम आ रहे वास्तव सुनिए निर्मो ऐसा प्रॉमिस ऐसा प्रॉमिस थे भारत नहीं नाम प्राप्त सत्वा श्याम अंत का देवी ब्रह्म निर्माण बहुत है, जैसा है ये जो ईश्वर जीव अविनाशी है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, शरीर स्थो भी कौन थे ना खोते ना लिखते करते तो बहुत भी नहीं होता, शिव का आत्मा ऐसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अज्ञानी में अज्ञानी में फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा शरीर मान है, वो शरीर को मुख्य मान लेते हैं और मुख्य है आत्मा। साफ बताइए लोक से द्विधा निष्ठा, लोक में दो है, यहाँ योग गर्म योग में कुछ लोक है, लोक में दो उत्तम धान्य वालों को समय व्यवस्थित होता है वह लोग बुद्धि व्यवस्थित होता है वो लोग जिसमें बुद्धि व्यवस्थित है वो लोग ज्ञान योग में कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित है सदस्य थे और इसमें समय व्यवस्थित वह लोग क्योंकि भगवान लोग है उत्तम पुरुष तो अन्य अन्य अन्य मतलब अलोक है द्वारा जीवात्मा से ये लोग में ऐसी विलक्षण बात है। यह कृपा साध्य मना एकदम ठीक बात एकदम अनादित्वाद निर्गुणत्वाद अनादित प्रकृति है परंतु सत्व रजस्व मिथ्या प्रकृति संभव प्रकृति से पैदा होते हैं और निर्गुणत्वाद प्रकृति निर्गुण नहीं है सत्व रजस्व मिथ्या गुण प्रकृति संभव बहुत विस्तार एकदम एकदम सीधी सरल चौड़ी पड़ी हुई है नारायण नारायण नारायण।